walk the lonely streets. I watch the people passing by. I used to smile and say hello, if I was just a happy guy. Then you offered up this feeling that possesses me. I just can't fool myself, I guess it all just had to be. I can't see nobody, no I can't see nobody. My eyes can only look at you, you. I used to have a plate, I used to think of many things. I watch the falling rain, I listen to the sweet birds sing. Don't ask me why, little girl, I love you and that's all I can say. You're every breath that I take. You are my nights, my night and day. I can't see nobody, no I can't see nobody. My eyes can only look at you, you. Every single word you hear, girl, is coming from this heart of mine. I've never felt like this before, a love like yours, so young and fine. And now as I try to forget you, it doesn't work out anyway. I loved you such a long time ago, but in my eyes, you always stay. Every single word you give is coming from this heart of mine. I loved you such a long time ago. Don't know why, said I don't know why. Love is such a long time. Love is such a long time. Love is such a long time. I can't see nobody. Now I can see nobody. My eyes can only look at you, baby. I can't see nobody. Now I can see nobody. My eyes can only look at you. Zo te horen een beetje last met zien in het donker. The Bee Gees en I Can't See Nobody. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 8 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond het Bokkendiner. Korenfestival in Vlaardingen en tafels in Stad aan het Haringvliet. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. A letter had improved my mood.

the losing card off someday late. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. Changes as I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skin. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? De film MASH, Suicide is Painless. En daarvoor Sting en Big Lie, Small World. Topchef Perry Smit daagt u uit om een tot dusver niet geliefd gerecht te komen proeven. Mariska de Vries. Ik ga praten over bokken en dat ga ik doen met Perry Smit. En dan hebben we het over de mannelijke variant van de geit. Die bokken bedoel ik. Want jij organiseert een bokkendiner. Waarom een bokkendiner? Eigenlijk om het bokje aan de man te krijgen. Dus het mannelijke geitje aan de man te krijgen. Want het heeft een heel slecht leven in Nederland. En we moeten met z'n allen iets meer eten. Dus vandaar een groot diner. Waarom heeft het een heel slecht leven? Wat gebeurt er met die bokjes als ze geboren worden? Op een moment worden ze niet ouder dan 3 weken in Nederland. Tot 3 weken ben je in Nederland verplicht om voor je dier te zorgen. En daarna mag je de handel in. Of je mag ermee doen wat je wilt. En dan gaan ze naar Portugal, Bulgarije. Dus eigenlijk 24 uur op transport en dan worden ze geslacht. Maar we eten wel lamsvlees. Waarom eten we geen bokkenvlees? Is daar een soort taboe op? Of zijn we dat gewoon niet gewend? Of waar komt dat door? Nou ja, het heerst sowieso wel een taboe op. Mensen hebben wel een beetje dezelfde affiniteit met van vroeger. Dat ze wel eens op vakantie zijn geweest in Griekenland. En wel eens geitenvlees van een oud geit hebben gekregen. En oud geitenvlees is wel kenmerkend aan smaak dat het niet heel lekker is. Dus we moeten wel ervoor zorgen dat we inderdaad iets jongere geiten hebben. Maar komt het door de hormonen dan? Dat die bokken volwassen worden, dat ze dan bepaalde hormonen gaan afscheiden, zodat het vlees niet lekker meer is? Ja, dus als ze 8 maanden zijn, dan krijgen ze hormonen. En komen ze in de puberteit? Puberteit. En dan gaan ze alles urineren om territorium af te bakenen. Daar gaan ze doorheen rollen, dat trekt in het vlees. Dus eigenlijk is het tot 8 maanden is het nu wat ervoor moeten zorgen dat ze dan eigenlijk geslacht moeten worden. En het mooiste zou zijn als we boeren kunnen overhalen, maar dan moeten echt veel meer bokvlees om ze te laten castreren na 8 maanden. Ja, dan kunnen ze ook nog iets ouder worden en dan zou je er helemaal nooit last van hebben. Waarom trek je dit zo aan? Jij bent kok? Ik ben kok. Ik heb een restaurant hier zelf in Vlaardingen. Ik werk zelf heel veel met lokaal vlees, lokale boeren. Omdat ik het belangrijk vind dat lokale boeren gesteund moeten worden. En wat je uit de buurt haalt is ook gewoon lekkerder, vind ik zelf persoonlijk. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat het verhaal van de bokken eigenlijk niet heel vrij verhaal is. En toen heb ik gewoon besloten om er hard voor te maken. Want ik vind dat als wij dieren eten, dat ze wel een goed leven verdienen. En dat is een beetje het besluit wat ik heb gemaakt. Ja, vandaar dus het bokkendiner. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Op 24 oktober, en, deze maand. Wat gaat er precies gebeuren? Wat ga je allemaal serveren? We gaan bok serveren. Heel veel bok. In welke vorm? In heel verschillende vormen. We beginnen met een gedroogd worstje gemaakt door Brand en Levy. Dat zijn Nederlandse worstenmakers. We gaan eigenlijk in elke vorm die je maar kan bedenken. Dus we gaan, dat heet dan vierkantsverwaarding. Dus we gaan eigenlijk elk deel van het bok gaan we gebruiken. Vierkants, wat zijn nou? Vierkantsverwaarding. Vierkantsverwaarding, ja. Ik heb een nieuw woord geleerd. Ja, dus dat betekent dat je eigenlijk, dat eigenlijk alles wordt gebruikt. Alle dus, vierde kanten gebruik je. Ja, we gaan in ieder geval gewoon 5 gangen bok serveren. Vanaf een paar kleine hapjes. En bij elke gang doen we gewoon een goed glas wijn wat een beetje in de wijnspijscombinatie past. Dat is een beetje wat we erbij gaan doen. En nog wat entertainment eromheen? Ja. We zijn bezig met een paar artiesten. Dus dat is een beetje... Ik zal zelf een presentatie over bok geven. Of een kleine lezing, presentatie. De boer die zal een stukje gaan vertellen. En we zullen wat artiesten komen. En een DJ die wel gewoon wat... Wat muziek maakt. Zal draaien, ja. Oké. Het vindt allemaal in jouw restaurant plaats, neem ik aan? Nee. Niet? Nee. Waar nee. wel? In het Sparta-stadion. In het Sparta-stadion? Ja, in de ridderzaal. Hoeveel mensen kun je kwijt daar? 200 mensen. Kunnen mensen hier kaartjes voor kopen? Hoe gaat dat in zijn werk? Kaartjes kun je kopen op www.hetbokkendiner.nl. Dat is eigenlijk de enige manier. En hoeveel kosten ze? Kaartje kost €80. Maar daar heb je wel een 5 gangen diner voor. Maar daar heb je 5 gangen diner voor. En voor de mensen die het horen, als je de naam Bokkerbal gebruikt, dat is B-O-K-K-E-R-B-A-L, dat als je het kan onthouden, dan krijg je 10% korting als kortingscode erbij. Kijk, even in de oren knopen. Dus wil je in het Sparta-stadion een heerlijk exquise diner genieten van bokken, hoe zeg ik dat, bokkenvlees, dan moet je dat woord even onthouden. Ik ga het niet herhalen, anders wordt het te makkelijk. Oké, op het bokkendiner.nl kun je dus reserveren voor dit fantastische evenement. Nog één keer de datum, dat mensen het vast in hun agenda kunnen zetten. 24 oktober en het start om 7 uur. 7 uur 's avonds. Perry Smit dus is de chef die dit allemaal onder zijn leiding wordt dit allemaal klaargemaakt. Ik ben heel benieuwd. Ik hoor graag een verslag hoe de mensen het gevonden hebben. Ja. Dankjewel in ieder geval. Perry Smit, patron cuisinier bij Gasterij Puur in Vlaardingen. Les mois d'août au matin, j'ai la gorge serrée, pas envie de me lever, mes volets condamnés. Je t'ai prié tout l'été, tu n'es jamais revenu. Un jour tu m'as quitté et tu as disparu. Quand vient décembre au soir, je m'attache à penser qu'à la nouvelle année, tu voudrais me revoir. Je t'ai prié tout l'hiver, tu n'es jamais rentré. J'ai dû croire le contraire, oui, je me suis trompée. Les saisons se traînent à ma place, me laissant seule en face à face, face à je ne sais quoi. À nos amours que le temps chasse, tout se dissout mais rien n'efface, les souvenirs de toi, les souvenirs de toi. L'automne à la fenêtre n'a de sens sans toi. Mes lundis se répètent à te chanter tout bas. Je garde les peut-être qui me retiennent à toi. Si précieux sont les miettes qu'il me reste de ça. Les saisons se traînent à ma place, me laissant seule en face à face, face à je ne sais quoi. À nos amours que le temps chasse, tout se dissout mais rien n'efface, les souvenirs de toi, les souvenirs de toi, les souvenirs de toi. Thank you.

Sailing to Philadelphia van Mark Knopfler. De Stadsgehoorzaal in Vlaardingen wordt binnenkort gevuld door maar liefst 10 koren. Herman de Bruin. Er komt een uniek korenfestival dat wordt verzorgd door het Groot Vlaardingen Koor en nog veel meer andere koren. Maar Jan Wilmer is in de studio. Jan, welkom. Je bent dirigent van het Groot Vlaardingen Koor, ja. Maar nu ga je grootser, want er komen veel meer koren tevoorschijn. Wat gaat er precies gebeuren met dat unieke korenfestival en waarom is het zo uniek? Uniek is omdat wij eigenlijk op uitnodiging van de Stadsgehoorzaal samen met Ben de Bruyne in eerste instantie de handschoen opgepakt hebben om te kijken van kunnen wij gezamenlijk in Vlaardingen met andere koren één groot koor maken en daar een unieke ervaring in de Stadsgehoorzaal bezorgen. Mm-hmm. Ik moet gelijk even iets rechtzetten. Het is niet de Stadsgehoorzaal die dit, of sorry, het Groot Vlaardingen wat dit organiseert, maar wij zijn toevallig de dirigent en organisatoren, ja, van het Groot Vlaardingen Koor. Maar alle koren in Vlaardingen of veel koren uit Vlaardingen doen mee, hè? Nou, we hebben er ze hebben allemaal aangeschreven. We hebben daarmee al een jaar geleden een verkenningstraject mee gehad. En uuiteindelijk hebben er op dit moment 10 koren zich ingeschreven. Daarmee was de inschrijving ook vol. Mm-hmm. En kunnen we altijd wellicht bij een succes volgend jaar weer andere koren laten acteren. Zeg maar. Ja, want er zijn er nog meer. Absoluut. We komen, ja, denk ik boven de 30, misschien wel boven de 40 uit. Veel koren, hè? Ja. Dat komt in heel Nederland, of veel plaatsen in Nederland komt, ja, dat precies voor, inderdaad. Dat is nog steeds een unieke situatie eigenlijk. Nou ja, zolang je muziek maakt en zingt, kan je geen ruzie maken, zeg ik altijd. Dus zoveel mogelijk zingen. Nou, dat zou zo op een tegeltje kunnen, maar ja. Veel beter kan ik het ook niet zeggen. Dat is, nee, heel mooi om het zo te doen. Ja. Maar jullie gaan geen ruzie maken, jullie gaan een korenfestival. Maar niet koren allemaal achter elkaar, hè? Nee. Er komt ook nog een hele gezamenlijke toestand, nou, van. Nou, nog sterker. Het is al vanaf het eerste moment een gezamenlijke toestand, als dat, ja, zo mag. De opening van de avond wordt al zo dat het koor begint met zijn eigen repertoire. Maar dat draagt dat over aan het volgende koor. En die zingt dan op zijn of haar stijl dan dat repertoire. En zo wordt het als een soort karaoke, heet dat volgens mij, wordt het doorgegeven. Ja, ik zou het een estafette noemen. Mag het ook. Maar een karaoke was wel weer een ludieke. Ja. Van karaoke. Karaoke, maar, ja, dan met een heel koor. Ja. En dat is dat soort. Maar doet iedereen dan nog zijn eigen ding? Of hebben jullie dan toch iets gezamenlijks? Nou, dat is eigenlijk het meeste doen we gezamenlijk. Ja, ja. En daarbij kan het zo ook zijn natuurlijk dat er bepaalde accenten door een koor die zich daar prettig bij voelt, die krijgen dat deel van de avond nog te verzorgen. Maar Keimpen gaat ons echt helemaal verrassen en gaat ons ook helemaal los in wat je gewend bent eigenlijk. En het wordt geen chaos. Het zal bij tijd en wijle misschien wel een hele prettige chaos worden. Prettige chaos. Maar dan zo geregisseerd dat het zowel tussen datgene wat op het podium gebeurt als in de zaal, gewoon één totaal prettige ervaring gaat, ja, worden. En wanneer vindt het allemaal plaats? Volgende week zaterdag 12 oktober. 12 oktober al. Ja. Heb je er vertrouwen in dat het goed komt? Absoluut. Nee, ik heb, in het Groot Vlaardingen stond ik ook een prachtige foto van Keimpen. Het is zo'n ongelofelijke creatieve, enthousiaste man. Ja, ja. Je wilde gewoon bij zijn om dat mee te maken. Zeg. Ja, verrassend. In de Stadsgehoorzaal 12 oktober vindt het plaats. Als mensen kaarten willen bestellen, kan dat nu al? Absoluut. Graag zelfs. Ja. Via de Stadsgehoorzaal de site. En het heet natuurlijk voluit. Dus dat betekent ook dat we graag voor een volle bak deze presentatie willen verzorgen. En jullie zingen ook voluit. Ja, zeker weten. Dat komt er ook bij, ja, natuurlijk. Ja. 12 oktober dus. 'S avonds, hoe laat? Kwart over acht. Kwart over acht begint, ja, het in de Stadsgehoorzaal. Ja. 12 koren. Staan ze op een gegeven moment ook allemaal op het toneel? Allemaal op het toneel. Het wordt Druk? Het wordt druk. We hebben dan meer dan 100 man. Dus van die koren zijn er dan weer afvaardigingen. Dus mooi zou het zijn, 100 man op het podium. Een koor van 100 man, dat kan aardig doorblazen. Ja, precies. En als het publiek dan ook mee gaat doen, wordt het 400-500 man in de zaal. Dus dan wordt het een feest. Wordt een groot feest. Ja. Dat denk ik ook. En jullie zien daar met genoegen naar uit. Dat kan je wel zeggen. Jan Wilmer in ieder geval, die heeft dat allemaal kunnen vertellen. Hij is dirigent van het Groot Vlaardingen Koor. Maar straks zing je gewoon mee of ga je ook nog dirigeren? Dat gaat nog een plekje krijgen, zeg maar. Voor mezelf zie ik me een rol weggelegd om te zorgen dat de avond aan elkaar gepraat zou kunnen worden. Okay. Dat we het publiek welkom heten. En ook dat voor mij is nog een verrassing waar ik exact word ingezet door Keimpen, zeg maar. Buiten de koren die je begeleidt, doe je nog andere dingen, Jan? Er is een lied gemaakt, begreep ik dat nou goed? Ja, ik werd laatst opgebeld door Bram Keizerwaard en die zegt, joh Jan, ik heb begrepen dat jij de tekst die ik vannacht gemaakt heb, op papier kan laten zetten. Toen heb ik Ben de Bruyne benaderd. Ben heeft het op gitaar gezet en begeleid. En daarmee is een heel leuk Hoekse Lijn nieuw lied ontstaan. We gaan luisteren naar het lied voor de Hoekse Lijn. Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis. Strandje pakken en weer terug naar huis. Ritje heen en ritje terug. Hoekse Lijn is vliegensvlug. Langs de Maas en Waterweg. Pak die kans wat ik je zeg. Zandvoort is alleen voor Amsterdam. Waar ik echt maar zelden kwam. Scheveningen voor Den Haag, maar dat is me wat te vaag. Voor mij is het berenfijn, een ritje met de Hoekse Lijn. Stap in Rotterdam, pak een borrel in Schiedam. Hap een haring in Vlaring, breng maar sluis naar een bezoek. Ga dan lekker pootje baden in de Hoek. Hoek, hoek, Hoekse Lijn, metro mooier dan de trein. Hoekse Lijn, laat die fijn zijn. Hoek, hoek, Hoekse Lijn, metro mooier dan de trein. Hoekse Lijn, laat die fijn zijn. Stap maar in en ga maar mee. Supersnel en heel tevreden. Lang leven de RET, een kaartje kopen of OV. Daar doe ik mijn voordeel mee, een lekker dagje aan de zee. Met je mandje in je handje, zit je zo aan het mooiste strandje. Van de Hoek naar Rotje Knor, zoevend over het metrospoor. Het kan nu makkelijk allemaal, van de Hoek terug naar Centraal. Stap in Rotterdam, pak een borrel in Schiedam. Hap een haring in Vlaring, breng maar sluis naar een bezoek. En ga dan lekker pootje baden in de Hoek. Hoek, hoek, Hoekse Lijn, metro mooier dan de trein. Hoekse Lijn, laat die fijn zijn. Hoek, hoek, Hoekse Lijn, metro mooier dan de trein. Hoekse Lijn, laat die fijn zijn. Hoek, hoek. Hoekse Lijn, metro mooier dan de trein. Hoekse Lijn, laat die fijn zijn. Slecht van pas. dat nu, alsjeblieft. Ik ben weer verliefd. Verliefd. Verliefd. Help me please, alsjeblieft. Ik ben weer verliefd. Ik kan het niet tegen. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. muziek uit de jaren 80 van The Carpenters en Now. En daarvoor uit Nederland Skik en Verliefd. Is Stad aan het Haringvliet op Goeree-Overflakkee in 2025 het eerste Nederlandse dorp waar de huizen worden verwarmd met waterstofgas? 14 inwoners denken aan verschillende tafels na over alternatieven voor aardgas en de aanpassingen in de woningen. Op dit moment zien de tafelaars een toekomst met groen waterstof als goed alternatief voor aardgas. Presentator Martin Vermeulen sprak hierover met Laurens Huizer, een van de initiatiefnemers van Stad Aardgasvrij, en vroeg hem wat de functie van de tafels is. Nou, de tafels die zijn eigenlijk onderdeel van de projectgroep Stad aan het Haringvliet Aardgasvrij. Dat houdt eigenlijk in dat de projectgroep is bezig om te onderzoeken of dat waterstof een goede manier zou zijn om van het gas af te komen. En de tafels die staan dus eigenlijk voor de drie deelgroepen die daarin zijn. En dan heb je een tafeltechniek. Die houdt zich met name dan bezig om te kijken wat technisch allemaal nodig is en welke mogelijkheden er zijn op dit moment om die verandering te kunnen doen. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld cv-ketels die branden op waterstof, welke isolatiemogelijkheden er nodig zijn, et cetera. Nou, de tafel financiën, waar ik dan zelf deel van uitmaak, ja, die gaat dan eigenlijk over wat het allemaal moet kosten. Welke subsidiemogelijkheden daar zijn. Het doel daarvan ook is om te zorgen dat het voor de burger eigenlijk geen of nauwelijks geld kost. Dat zou het mooiste zijn. Dan is er een derde tafel, dat is de tafel communicatie. Het is natuurlijk ook heel belangrijk dat de bewoners ook goed en transparant worden geïnformeerd. Nou ja, en die houden zich dan eigenlijk bezig met alle uitingen in krant, webshop of tenminste website, et cetera. Er zijn dus drie tafels, eigenlijk drie onderdelen die ertoe moeten leiden dat Stad aan het Haringvliet in 2025 aardgasvrij is. Nou ja, kijk, het is zo dat we zijn dus eigenlijk een projectgroep. Kijk, het is eigenlijk ontstaan vanuit de overheid. De overheid stimuleert heel erg duurzaamheid en ook de energietransitie. We moeten in 2050... met z'n allen vanaf van het aardgas af. Nou, de gemeente Goeree-Overflakkee is ook heeft ook grote ambities qua duurzaamheid. En een van de dingen was dus eigenlijk van, goh, is het mogelijk om als eiland van het aardgas af te kunnen? Er is in 2017 een studie geweest van Stedin. Stedin is de netwerkbeheerder van de aardgasleidingen. Welk dorp daar het beste geschikt voor is? Nou, toen kwam daar Stad aan het Haringvliet uit als eigenlijk de beste optie. Omdat hier het leidingwerk relatief jong is. En omdat je stad ook als dorp goed kan afsluiten van de rest van Goeree-Overflakkee. Om dat als testlocatie te gebruiken voor waterstof. Ja, hoe is dan de inbreng van de inwoners van de stad tot stand gekomen? Ja, nou, die is dus inderdaad in samenwerking dan met de gemeente. En de werkgroep is er van maart van dit jaar is er een overleg geweest, of in ieder geval een informatiebijeenkomst in Trefpunt. En toen is dus eigenlijk aangegeven dat als bewoners interesse hadden en wilden deelnemen aan een van de tafels, dat ze zich dus konden aanmelden. Nou, ik heb dat zelf ook gedaan. Ik woon hier al mijn hele leven. En ik dacht van, nou, dit is een mooie gelegenheid om ook mee te denken over de toekomst van ons dorp. En zo zijn er dus zijn ook mensen die hebben zich aangemeld voor de tafeltechniek. Daar zitten bijvoorbeeld ook een installateur in, er zit een aannemer in. En bijvoorbeeld tafel financiën, er zitten dan mensen in die zich dan daar meer oprichten. En zo is het dus eigenlijk een heel breed scala aan mensen zitten dus in die tafels. Ja, ik zou me ook kunnen voorstellen, want in de stad wonen mensen van allerlei leeftijden, dat als je op een bepaalde leeftijd bent, een wat ouder leeftijd, dat je zegt, ja hallo, wat een gedoe. Ik bedoel, ik ben opgegroeid met de aardgasmoes en die moesten aan het gas, zeg maar, die mensen. En dat ze denken, ja, ik laat dit feestje wel aan mij voorbij gaan, want ik ben al in de 80. Wat doen jullie daarmee? Nou, kijk, het is dus inderdaad zo dat er natuurlijk heel veel mensen zijn die misschien wel denken van, goh, het zal mijn tijd wel duren. Nu is het ook zo inderdaad, als je 80 bent, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van, joh, voor die paar jaar ga ik al die moeite niet doen. En dat is ook gewoon iets waar wij als werkgroep zeker rekening mee houden. Het moet eigenlijk voor de bewoners zo min mogelijk zeg maar overlast te geven. En ook zeker niet zoveel kosten. Ja. Alleen kijk, waar we natuurlijk wel op aan moeten denken, is de generaties die na ons komen. En we kunnen het eigenlijk niet maken, zeg maar, om nu te denken, ach, we doen maar niks. En we zien elk jaar de zomers warmer worden en elke keer het weer slechter. Of in ieder geval dus de excessen toenemen. En ik denk dat we gewoon, ook voor die mensen, ook voor die oudere groepen, gewoon het zo makkelijk mogelijk moeten maken. Ja. Kijk, ik wil ook zeker benadrukken dat het is eigenlijk een onderzoek is van of het mogelijk is dat stad aan het waterstof kan. Het is nog niet beklonken, ook om het zomaar te zeggen. Maar het is wel gewoon een richting die dus heel veel perspectief biedt. En wellicht dat dat ook voor ons dorp positief kan uitpakken. En dat was de late avond van dinsdag 8 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond. En dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Shane McGowan en de Popes hebben het laatste woord. Fijne nacht. Ja.